ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو غصے میں بھرے ہوئے ہی نامراد لوٹا دیا کہ ان کی کوئی مراد پوری نہ ہوئی, اور اس جنگ میں اللہ تعالیٰ خود ہی مؤمنوں کو کافی ہو گئے. اللہ تعالیٰ بڑی قوتوں والے اور غالب ہیں. سامعین, اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجئے. جنگ خیبر میں اللہ کی مدد کا نزول. اللہ اپنا احسان بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ نے طوفان باد و باراں بھیج کر اور اپنے نہ نظر آنے والے فرشتوں کے لشکر اتار کر کافروں کا دھڑ تو توڑ دیا, اور انہیں سخت مایوسی اور نامرادی کے ساتھ محاصرہ ہٹانا پڑا. بلکہ اگر رحمت العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نہ ہوتے تو یہ ہوائیں ان کے ساتھ وہی کرتیں جو عادیوں کے ساتھ اس بے برکت ہوا نے کیا تھا. چونکہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ آپ جب تک ان اے نبی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عام عذاب نہیں کریں گے, لہٰذا انہیں صرف ان کی شرارت کا مزہ چکھا دیا, ان کے مجمع کو منتشر کر کے ان پر سے اپنا عذاب ہٹا لیا. چونکہ ان کا یہ اجتماع محض ہوائے نفسانی تھا اس لیے ہوا نے ہی انہیں پراگندہ کر دیا. جو سوچ سمجھ کر آئے تھے سب خاک میں مل گیا. کہاں کی غنیمت, کہاں کی فتح, جان کے لالے پڑ گئے اور ہاتھ ملتے, دانت پیستے, بیچ و تاب کھاتے, ذلت و رسوائی کے ساتھ نامرادی اور ناکامیابی سے واپس ہوئے. دنیا کا خسارہ الگ ہوا, آخرت کا وبال الگ ہے. کیونکہ جو شخص کسی کام کا قصد کرے اور اپنے قصد کو عملی صورت بھی دے دے تو پھر اس میں کامیاب ہو یا نہ ہو گنہگار تو ہو ہی گیا. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل اور آپ کے دین کو فنا کرنے کی آرزو, پھر اہتمام, پھر اقدام, سب کچھ انہوں نے کر لیا. اکبار ان پر لاد کر انہیں جلے دل واپس کیا. اللہ تعالیٰ نے خود ہی مؤمنوں کی طرف سے ان کا مقابلہ کیا. نہ مسلمان ان سے لڑے نہ انہیں ہٹایا, بلکہ مسلمان اپنی جگہ رہے اور وہ بھاگتے بنے. اللہ تعالیٰ نے اپنے لشکر کی لاج رکھ لی اور اپنے بندے کی مدد کی اور خود ہی کافی ہو گئے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں. اللہ نے اپنے وعدے کو سچا کیا, اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی, اپنے لشکر کی عزت کی, تمام دشمنوں سے آپ ہی نمٹ لیے اور سب کو شکست دے دی. اس کے بعد اور کوئی بھی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احزاب کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی تھی وہ بھی بخاری اور مسلم میں مروی ہے. آپ نے دعا فرمائی تھی, اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب وزلزلہم, کہ اے اللہ, اے کتاب کے اتارنے والے, اے جلد حساب لینے والے, ان لشکروں کو شکست دیجئے اور انہیں ہلا ڈالیے. اس فرمان وکف اللہ المؤمنین القتال, یعنی اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں کی کفایت جنگ سے کر دی, اس میں ایک نہایت لطیف بات یہ ہے کہ نہ صرف اس جنگ سے ہی مسلمان چھوٹ گئے, نہیں بلکہ آئندہ ہمیشہ ہی صحابہ رضی اللہ عنہم اس سے بچ گئے کہ مشرکین ان پر چڑھ دوڑیں. چنانچہ آپ تاریخ دیکھ لیں, جنگ خندق کے بعد کافروں کی ہمت پڑی ہی نہیں کہ وہ مدینہ طیبہ پر یا رسول اللہ پر کسی جگہ خود چڑھائی کرتے. ان کے منحوس قدموں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکن و آرام گاہ کو محفوظ کر لیا, فالحمدللہ. بلکہ برخلاف اس کے مسلمان ان پر چڑھ گئے, یہاں تک کہ عرب کی سرزمین سے اللہ تعالیٰ نے شرک و کفر کو ختم کر دیا. جب اس جنگ سے کافر لوٹے اسی وقت رسول اللہ نے بطور پیشن گوئی فرما دیا تھا کہ اس سال کے بعد قریش تم سے جنگ نہیں کریں گے بلکہ تم ان سے جنگ کرو گے. چنانچہ یہی ہوا, یہاں تک کہ مکہ معظمہ فتح ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی قوت کا مقابلہ بندے کے بس کا نہیں, اللہ تعالیٰ کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا. اللہ ہی نے اپنی مدد و قوت سے ان بھپرے ہوئے اور بکھرے ہوئے لشکروں کو پسپا کیا, انہیں برائے نام بھی کوئی نفع نہ پہنچا. اللہ نے اسلام اور اہل اسلام صحابہ کرام کو غالب کیا اور اپنا وعدہ سچا کر دکھایا, اور اپنے عبد و رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور مدد فرمائی, فلہ الحمد. بس تعریف اور حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے.